اس کا شکریہ ادا نہیں کر سکتے. ہماری زبان جو غیبت چغلی وغیرہ سے بڑھ چھوڑ کے اللہ تعالیٰ کا نام لے رہی ہے. تو لے اللہ کا نام تیرے سب بنیں گے کام. جمعے کی سنتیں غسل کرنا آج کے دن, غسل کرنا, اچھے اور صاف کپڑے پہننا, مسجد میں جلدی جانے کی فکر کرنا, مسجد پیدل جانا, امام کے قریب بیٹھنے کی کوشش کرنا, اگر صفے پر ہیں تو لوگوں کی گردنیں پھان کر آگے نہ بڑھیں, کوئی فضول کام نہ کرے, کپڑوں سے یا بالوں سے لہو لعاب نہ کرے, خطبے کو غور سے سنیں, اور جمعے کے دن جو سورہ کہف پڑے گا اس کے لیے عرش کے نیچے سے آسمان کے برابر بلند ایک نور ظاہر ہوگا جو قیامت کے اندھیرے میں اس وقت کے کام آئے گا, اور اس جمعے سے پہلے جمعے کے تمام صغیرہ گناہ اس کے معاف ہو جائیں گے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد ہے, جمعے کے دن مجھ پر کثرت سے درود بھیجا کرو, درود میرے حضور پیش کیا جاتا ہے. 100 دفعہ تو ہم لوگ پڑھتے ہیں, جو نہیں پڑھتے وہ پڑھ لیا کریں ذکر 100 دفعہ, تو 100 دفعہ سے زیادہ بھی کر سکتے ہیں. جمعے کے دن بالوں میں تیل لگانا اور خوشبو یا عطر کا استعمال کرنا بھی مسنون ہے. اللہ تعالیٰ ہمیں بھی ان سنتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. بلا استغفار اپنی رحمت سے. وہ پنکھا ہی بند کر دیں. فرما رہے ہیں حضرت والا عارف باللہ شیخ الہرا والجم حضرت مولانا شاہ حکیم محمد اختر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, مواعظ اختر عجیب و غریب باتیں ہیں. مولا کریم کا عفو کرم. فرما رہے ہیں, یہ مت سوچو میرا منہ تو چھوٹا ہے, میں اللہ سے بڑی بات کیسے مانگوں, اپنا منہ دیکھ کر مت مانگو بلکہ اللہ تعالیٰ کی شان کبریائی اور بڑائی دیکھ کر اللہ سے مانگو. عقل مند وہ ہے جو کریم کی شان کرم کو دیکھے, کیونکہ آج جمعے کے دن ہے اور ایک وقت ایسا ہوتا ہے اس میں دعائیں قبول ہوتی ہیں. تو حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا, حضرت موسیٰ رحمۃ اللہ علیہ کو بھی دیکھا کہ مغرب سے پہلے دعائیں مانگنے کا اہتمام کرتے تھے فجر جمعے کے دن. تو ہم لوگ بھی مغرب سے پہلے جو ہے, صرف یہ جمعے کے دن کی فضیلت ہے, کچھ لوگ روزانہ اثر کے بعد ویسے ہی مانگ رہے ہوتے ہیں مغرب سے پہلے, وہ اس فضیلت کو سمجھ کے مانگ رہے ہوتے ہیں. تو اس فضیلت کو نہیں, ویسے دعا تو ہر وقت ہی مانگی جا سکتی ہے, خاص قبولیت کا وقت ہوتا ہے جمعے کے دن مغرب سے پہلے. مولانا اشرف علی صاحب تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے ہیں, بعض لوگ اپنے گناہوں سے بڑے مایوس ہوتے ہیں کہ ہم کیسے توبہ کریں, ہماری توبہ کیسے قبول ہوگی, ہم تو بڑے گنہگار ہیں, خدا ہمیں کیسے بخشے گا, ہماری تاریخ تو بڑی سیاہ ہے, ہمارا ماضی بڑا بھیانک ماضی ہے اور نامہ اعمال میں سیاہ اعمال ہیں. یہ بظاہر تو خاک ساری دکھا رہے ہیں کہ میں تو بڑا گنہگار ہوں, اللہ تعالیٰ میرے گناہ کیسے معاف کریں گے, لیکن اصل میں انتہائی متکبر ہے کہ اپنے گناہوں کو اللہ کی شان کرم سے بڑھ کر سمجھتے ہیں. ان کی شان کیا ہے, ہمارے گناہ تو محدود, نعوذ باللہ کہ ہمارے گناہ اللہ کی شان سے بڑھ کر ہیں. تمہاری خطائیں اللہ کے رحم و کرم سے بھی بڑی ہو گئیں, اللہ کی شان مغفرت سے تم نے نظریں ہٹا لی اور اپنے اوپر نظر کر لی, جیسے ایک مچھر بیل پر بیٹھ گیا پھر اڑ کر کہا معاف کیجیے گا آپ کو تکلیف دی, میں آپ کی اجازت کے بغیر بیٹھ گیا اور آپ کی کمر کو کرسی بنا لیا, اب میں جا رہا ہوں آپ سے معافی چاہتا ہوں. بیل نے کہا تم نے کہ تم کیا اور تمہاری دی ہوئی تکلیف کیا, مجھے تو تمہارا بیٹھنا معلوم بھی نہیں ہوا, اگر تم نہ بتاتے تو مجھے پتہ بھی نہیں چلتا, یعنی تم اتنے حقیر ہو, اتنے ہلکے ہو کہ مجھے تمہارا وزن محسوس ہی نہیں ہوا. اسی طرح اللہ تعالیٰ کی عظمت اور شان رحمت کے آگے خود انسان کیا اور اس کے گناہ کیا. ڈاکٹر عبدالحی رحمۃ اللہ علیہ عارف باللہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جونپور میں حضرت حکیم الامت کے خلیفہ تھے, پھول پور میرے شیخ سے ملنے آیا کرتے تھے, تو ہم حکیم الامت کے دونوں خلفاء کا سنگم یعنی ملاقات دیکھا کرتے تھے, عجیب مزہ آتا تھا. ایل ایل بی علی گڑھ تھے اور مسٹر تھے, لیکن حکیم الامت کی صحبت کی برکت سے کیا ہوئے کہ بڑے بڑے علماء مفتی مولانا رفیع عثمانی صاحب دامود القاتم علی رحمۃ اللہ علیہ, مفتی دامود القاتم تقی عثمانی صاحب, مولانا مشرف علی صاحب تھانوی دامود القاتم عالیہ جو لاہور میں ہوتے ہیں, یہ ان کی جوتیاں اٹھاتے تھے. تو نے مجھ کو کیا سے کیا شوق فراواں کر دیا, پہلے جا پھر جانے جا پھر جانے جانا کر دیا. فرماتے ہیں کراچی اتنا بڑا شہر اور لاکھوں اس کی آبادی, ان لاکھوں لوگوں کا پیشاب پخانہ سمندر میں جس جگہ گرتا ہے, سمندر کی ایک لہر سارے کراچی کی گندگی دھو دیتی ہے. اسی سمندر کے پانی سے وضو غسل کر کے کوئی امام مسجد نماز پڑھا دے تو نماز بالکل ہو جائے گی. سمندر کا پانی کبھی ناپاک نہیں ہو سکتا, تو کیا اللہ کی رحمت اور مغفرت کی لہر توبہ کی برکت سے بندوں کے گناہوں کی گندگی نہ دھو دے گی؟ توبہ کی تو کیا اللہ کی رحمت اور مغفرت کی لہر توبہ کی برکت سے بندوں کے گناہوں کی گندگی کو نہ دھو دے گی؟ کراچی کی آبادی 1 کروڑ کے لگ بھگ ہے, اور سمندر کی یہ لہر اللہ کی مخلوق ہے اور محدود ہے. اللہ کی رحمت لامحدود, اللہ کی رحمت لامحدود ہے, اور اس کی رحمت کے سمندر کی موجیں بھی لامحدود ہیں. تو جب محدود لہریں انسانوں کی گندگی کو صاف کر سکتی ہیں, تو کیا اللہ کی رحمت کی لامحدود لہریں انسانوں کے گناہوں کو ختم کرنے سے عاجز ہوں گی؟ یہ کیسی بیوقوفی ہے. اسی طرح بارود بھی اللہ کی مخلوق ہے. ذرا سا بارود پہاڑوں میں رکھ دو تو پہاڑوں کے ٹکڑے اڑ جاتے ہیں. تو کیا رحمت الہی گناہوں کے پہاڑ کو نہ اڑا دے گی؟ لہٰذا ایسا نہیں ہوتا کہ انسان استغفار کرے اسے معاف نہ کیا جائے. اگر معاف نہ کرنا ہوتا تو اللہ تعالیٰ معافی مانگنا بھی نہیں سکھاتے. حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب ثانوی رحمۃ اللہ کے ہر وعظ کے بعد یہی دعا ہے, اے اللہ عقل سلیم, فہم سلیم اور قلب سلیم عطا فرما. عقل سلیم, فہم سلیم اور قلب سلیم. عقل سلیم, فہم سلیم, قلب سلیم عطا فرما. جب دل سلیم ہوتا ہے تو آنکھیں بھی سلیم ہو جاتی ہیں. جب دل گندا ہوتا ہے تو ہر طرف گندگی نظر آتی ہے. اور قلب سنورتا ہے صحبت اہل اللہ سے. ان کی صحبت سے بدبختی, شقاوت اور سوئے قضا حسن قضا سے بدل جاتی ہے. سبحان اللہ. یعنی میں تو یہ کہتا ہوں تقدیریں بدل جاتی ہیں. مولانا رومی نے اس کو اس انداز سے فرمایا کہ بیوقوف سے بیوقوف بھی سمجھ جائے. فرماتے ہیں, اے خدا قضا اور فیصلے کو بدلنا آپ کے لیے کیا مشکل ہے؟ یعنی اگر کسی کو جہنم ہی لکھا ہوا ہے, صحبت اہل اللہ ایسی پیاری ہے, اللہ تعالیٰ اس کو جنت ہی لکھ دیتے ہیں. یہ مطلب ہے. کیونکہ آپ کی قضا یعنی آپ کا حکم, آپ کا فیصلہ, آپ پر حاکم نہیں ہے, حاکم ہو ہی نہیں سکتے, آپ کے محکوم ہے. لہٰذا ہمارے لیے آپ نے کوئی ایسی قضا لکھی ہو جو ہمارے لیے نقصان دہ ہو, تو آپ اس سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دیجیے. یہ نہیں کہ فیصلہ کر کے آپ معطل ہو گئے, اب کچھ نہیں ہو سکتا, نعوذ باللہ. اب جانے رومی کی دعا سنیے, کیا دعا کرتے ہیں مولانا رومی کو اللہ نے زبان اور الفاظ بھی کیا غضب کے الفاظ عطا فرمائے. فرماتے ہیں, بغض ذرا از جان ما سوء القضا ومبر مارا ز اخوان صفا. اے اللہ اگر آپ نے میرے لیے جہنمی ہونے کا فیصلہ لکھ دیا ہے. سبحان اللہ, کیا پیاری دعا ہے. یعنی فیصلہ لکھ دیا کہ ہم جہنمی ہیں, تو اس فیصلے کو جنتی ہونے سے بدل دیجئے. اگر کوئی یہ اشکال کرے جب اللہ نے کسی کے بارے میں سوء قضا کا فیصلہ کر لیا تو وہ دعا سے کیسے بدلے گا؟ اس کا جواب یہ ہے, اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر حاکم ہے, محکوم نہیں ہے. اگر دعا سے قضا نہیں بدلتی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے امت کو یہ دعا کیوں سکھائی؟ معمولات صبح و شام میں ہے, اس کو پڑھنی چاہیے, ورنہ یاد کر لیں. اللہم انی اعوذ بک من جہد البلا ودرک الشقاء وسوء القضاء وشمادت الاعداء. اے اللہ میں آپ سے پناہ چاہتا ہوں شدید مشقت سے اور بدبختی سے, شقاوت کے پکڑنے سے یعنی دل سخت ہو جائے بہت, اور سوء قضا سے یعنی ان فیصلوں سے جو ہمارے لیے برے ہیں, اور دشمنوں کے تان و تشنی سے. تو معلوم ہوا دعا سے سوء قضا بدل جاتی ہے, کیونکہ اللہ تعالیٰ اپنے فیصلے پر حاکم ہے, کوئی اور ان کے فیصلے کو نہیں بدل سکتا, لیکن وہ جب چاہیں اپنا فیصلے کو خود بدل دیں. آخرت بنانے کا جو سہارا ملے اسے غنیمت سمجھ لو. کبھی اور کسی سہارے کو ہاتھ سے نہ جانے اور کسی سہارے کو ہاتھ سے نہ جانے دو, کیونکہ بڑا گاڑا دن آنے والا ہے. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی, تو ہم تو ان کا پخانہ اٹھانے کو تیار ہیں. جوتیاں اٹھانا تو کیا چیز ہے, ہم انہیں دیکھیں گے بھی محبت سے کہ شاید ہمارا یہی عمل قبول ہو جائے. کیا پیاری بات ہے اس چھوٹی سی بات میں. آخرت بنانے کا جو سہارا ملے اسے غنیمت سمجھو, اور کسی سہارے کو ہاتھ سے مت جانے دو, کیونکہ بڑا گاڑا دن آنے والا ہے. اگر کوئی ہمیں کہتا ہے اللہ والوں کی جوتیاں اٹھانے سے جنت مل جائے گی, تو ہم تو ان کا پخانہ اٹھانے کو بھی تیار ہیں. جوتیاں اٹھانا تو کیا چیز ہے, ہم انہیں دیکھیں گے بھی محبت سے کہ شاید ہمارا یہی عمل قبول ہو جائے. ایک لکڑہارا جو لکڑی کاٹ کر آیا اور دریا پر وضو کر رہا تھا, دریا کا پانی اس کی طرف سے بہ کر امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ کی طرف جہاں نشیب تھا وہاں جا رہا تھا جہاں وہ وضو کر رہے تھے, تو وہ لکڑہارا ادب کے خیال سے اپنی جگہ سے ہٹ کر اٹھ کر امام احمد بن حنبل سے نیچے کی طرف آ گیا کہ میرے وضو کا پانی امام صاحب کی طرف سے بہ کر نہ جائے. محدث عظیم ملا نخاری اتنے بڑے محدث وہ فرماتے ہیں مشکات شرح مشکات میں, مشکات کی شرح مرقات میں لکھتے ہیں, جب اس کا انتقال ہوا تو کسی نے اسے خواب میں دیکھا تو اس نے بتایا اللہ تعالیٰ نے فرمایا میرے امام احمد بن حنبل رحمۃ اللہ علیہ کا جو تو نے ادب کیا تھا اس ادب کی وجہ سے میں نے تجھے بخش دیا. بسا اوقات اللہ تعالیٰ ایک ادا پسند کر لیتے ہیں تو اس شخص کی برائیوں کو نیکیوں سے بدل دیتے ہیں. یبدل اللہ سیئاتہم حسنات, اور اس کی جگہ نیکیاں لکھ دیتے ہیں اور اسے استغفار و توبہ کی توفیق دے دیتے ہیں اور اس کا کام بن جاتا ہے. شاہ عبد القادر صاحب اپنی تفسیر موضع القرآن لکھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے عرش اعظم کے سامنے ایک جملہ لکھوایا ہوا ہے, سبقت رحمتی غضبی, میری رحمت اور میرے غصے میں دوڑ ہوئی تو میری رحمت میرے غضب سے آگے بڑھ گئی. شاہ صاحب لکھتے ہیں یہ بورڈ اللہ نے اپنے سامنے کیوں لکھوایا ہوا ہے؟ فرماتے ہیں یہ اللہ تعالیٰ نے مراحم خسروانہ کے طور پر لکھوایا ہوا ہے کہ اگر کوئی قانون کی روح سے نہ بخشا ہے, یعنی قانون تو یہی ہے ہم لوگ کہاں بخشے جائیں گے, تو اللہ تعالیٰ اپنی شاہی رحم سے اسے بخش دوں گا. کیا کہیں اس کریم پر جتنی جانیں فدا کر جائیں کی جائیں وہ راضی کہ وہ راضی ہو جائیں. کیا کہیں اس کریم پر کتنی جانیں فدا کی جائیں کہ وہ راضی ہو جائیں. اللہ تعالیٰ کی شان رحمت تو دیکھو کتنے ارحم الراحیم ہیں. آپ نے تو جگہ جگہ کیسے کیسے بہانوں سے کیسے کیسے ہم نے حضرت والا سے واقعہ سنے, کیسے کیسے لوگوں کو جذب فرمایا. اے اللہ آپ فضل فرمائیے, آپ نے تو آسمان پہ لکھوا رکھا ہے ہماری برائیوں کو نیکیوں سے بدل دے, ہمارے سوئے قضا کو حسن قضا سے بدل دے. اگر آپ نے ہمیں جہنم ہی لکھا ہوا ہے تو جنت ہی لکھ دیجیے, ان اللہ والوں کی جوتیوں کے صدقے, یا اللہ ان اللہ والوں کی نظروں کے صدقے, ان کی خدمت کے صدقے, خدمت کیا بس ان کی صحبت کے صدقے جو ہم کے پاس بیٹھتے تھے اور بیٹھتے ہیں, یا اللہ ان کے صدقے ہماری مغفرت فرما دے, دنیا و آخرت کے سارے کام بنا دے. یہ اللہ والے ایسے پیارے ہوتے ہیں جو اپنا دل آپ پہ فدا کر رہے ہوتے ہیں, ہر سانس آپ پہ فدا کر رہے ہوتے ہیں, آپ کے دوست ہوتے ہیں, آپ کے ولی ہوتے ہیں, اور آپ ان پہ خاص روزانہ 70 دفعہ ان کے دلوں کو یا اللہ آپ نظر رحمت سے دیکھتے ہیں, اور ان کے دل میں جن کی محبت ہوتی ہے جو ان کے دل میں ہوتا ہے ان پہ بھی نظر عنایت فرما دیتے ہیں. یا اللہ تعالیٰ اے اللہ اللہ والوں کے دلوں میں ہماری بھی سیٹ بنا دے تاکہ جب ان پہ نظر عنایت ہو تو ہم پر بھی ہو جائیں. اے اللہ فضل فرمائیے, ہم اللہ والوں کے پاس بیٹھنے والے ہیں نالائق کانٹے ہیں, تھرڈ کلاس کے ڈبے ہیں, ٹرین میں فرسٹ کلاس کا سیکنڈ کلاس کا تھرڈ کلاس کا بھی ہوتا ہے, جہاں فرسٹ کلاس کا ڈبہ جاتا ہے تھرڈ کلاس کا بھی وہیں چلے جاتا ہے. گلاب کا پھول اوپر ہوتا ہے نیچے کانٹے ہوتے ہیں, اور کانٹے اپنا منہ چھپا لیتا ہے گلاب کے منہ میں. یا اللہ ہم کانٹے ہیں مگر ہم نے گلاب کے ایسے پیارے پیارے ایسے زبردست گلاب کے پھول حضرت والا رحمۃ اللہ علیہ, حضرت میر صاحب رحمۃ اللہ علیہ, اور قطب زمانہ حضرت شاہ فیروز عبداللہ میمن صاحب بحرکات مالیہ کے دامن میں اپنا منہ چھپایا ہوا ہے. آپ دست کرم بڑھائیے اور ہمیں بھی اللہ والا بنا دیجیے. ہم تو سوچ بھی نہیں سکتے تھے کہ ہم اللہ والے بنے, مگر یا اللہ آپ ہم گنہگاروں پہ نظر کرم فرمائیے, ہم پہ ہمارے حاضرین دوستوں پہ, غائبین دوستوں پہ, غائبات پہ, سب پہ نظر کرم فرمائیے, اور ہم سب کے گھر والوں پہ, خاندان والوں پہ, قیامت تک آئی ہوئی نسلوں پہ, اور دنیا آخرت کے سارے کام بنا دے, مشکل ہر مشکل کو آسان فرما دیجیے, اور صحت کاملہ عاجلہ مستدرہ عطا فرما. ہمارے ایک دوست ان کو تکلیف پہنچی گھٹنے میں درد ہے, اللہ ان کو بھی صحت کاملہ عاجلہ مستدرہ عطا فرما, اور رنویر صاحب کے گھر والوں کو بھی, ان کے بچیوں کو بھی صحت عطا فرما, صحت کاملہ عاجلہ مستدرہ. ہمارے پیارے شیخ کو عافیت سے واپس لے آئیے, اور خوب زبردست کام لے رہے ہیں, اور مزید طاقت و توانائی کے ساتھ, عافیت کے ساتھ, یا اللہ برکتوں کے ساتھ, رحمتوں کے ساتھ, عظمت عزت نفس کے ساتھ, خوب ہر شر اور فتنے سے حفاظت کے ساتھ ہمارے پیارے شیخ سے خوب کام لے لیجیے, اور شرف قبولیت بھی عطا فرما, واپس عافیت سے لے آئیے, اور یا اللہ آپ راضی ہو جائیے, آپ راضی ہو جائیے, اور آج کے دن کے سارے کام بنا دے, ہر مشکل سے نجات دے دے, گھڑی گھڑی کی خیر دے دے, ہر لمحہ خوشیاں دے دے, عافیت دار عطا فرما. حجیب اللہ تعالیٰ زوال نعمت سے بچا, اچانک ایکسیڈنٹ سے, مصیبت سے بچا, اے اللہ فضل فرما دیجیے, آپ کے فضل کی ہر گھڑی محتاج ہے, ہر قدم پر رحمت کا سایہ ہمیں عطا فرمائیے تاکہ نفس کے شر سے بچ سکے. اللہم الہمنا رشدنا, نیک باتوں کا الہام فرماتے رہیے. واعذنا من شرور انفسنا, اور نفس کے شر سے ہر لمحہ ہر سیکنڈ ہمیں بچاتے رہیے. پلک جھپکنے مرحبا نفسی حوالینا فرما. آج جمعے کا دن ہے, مبارک دن ہے, مبارک رات ہے, مبارک دن ہوتا ہے, نور والا دن ہوتا ہے. اے اللہ آپ ایسے مبارک و دن کے صدقے ہمارے سارے کام بنا دے. سب سے بڑا کام یہ بنا دے کہ ہماری بگڑی بنا دے اور اللہ والا بنا دے, اور جز فرما کر اولیاء صدیقین کی ختم الدہد پہنچا دے, اور اپنی ذات پاک عطا فرما دے, اور اس گھر میں خوب خیر و برکت ڈال دی دے. اللہ آپ راضی ہو جائیے ان اللہ والوں کے صدقے. صلی اللہ علیہ وسلم, آمین. بھی فرمتی صلی اللہ علیہ وسلم.